ओशो प्यारे हैं सद्गुरु न्यारे हैं, ओशो प्यारे हैं सद्गुरु न्यारे हैं, ओशो प्यारे हैं सद्गुरु न्यारे हैं, ओशो प्यारे हैं सद्गुरु न्यारे हैं। सब सन्यासी साधक हम उनके दुलारे हैं, सब सन्यासी साधक हम सब सन्यासी साधक हम उनके दुलारे हैं। जग से प्रेम सिखाया जीवन का सम्मान सिखाया, जग से प्रेम सिखाया जीवन का सम्मान सिखाया, खुद में है और सबके भीतर है भगवान बताया, खुद में है और सबके भीतर है भगवान बताया। ध्यान की अनुभूति से, ध्यान की अनुभूति से, ध्यान की अनुभूति से पहुँचे द्वारे हैं। सब सन्यासी साधक हम उनके दुलारे हैं, सब सन्यासी साधक हम उनके दुलारे हैं। शक्ति है अपने अंदर जागृति की, चेतना की शक्ति है। धार्मिकता और मुक्ति के, धार्मिकता और मुक्ति के सूत्र निराले हैं। सब सन्यासी साधक हम उनके दुलारे हैं, सब सन्यासी साधक हम उनके दुलारे हैं। Oh, सन्यासी साधक हम उनके दुलारे हैं। सब सन्यासी साधक हम उनके दुलारे हैं। सब सन्यासी साधक।